«Жёлтая ружа» и «Лясная чародейка». Шмат розных чутак хадзіла пра густы лес. Шмат дзіўных і страшных гісторый перадавалася з вуснаў у вусны. Казалі, што там жывуць магутныя ведзьмакі і жудасныя пачвары, эльфы і жахлівыя захавальнікі старажытных скарбаў. Ясная рэч, што простыя людзі стараліся абыходзіць гэты лес. Ды толькі часам здараецца так, што няпрошанае само прыходзіць у госці. Так адна вёсачка з'явілася на значнай адлегласці ад густога лесу. Але лес так разросся, што падступіў ледзь не да парога самага крайняга дома. У гэтым доме жылі каваль з жонкай і шасцю дзеткамі. Сям'я як сям'я, не лепш і не горш за іншыя. Вось толькі самую малодшую, шасцігадовую дачку нельга было назваць любіміцай бацькоў. Ці то яна была няроднай, ці то была познім і нечаканым дзіцём, але маці пастаянна лаяла яе, на чым свет стаіць. Толькі і чуваць было. «Што ты сядзіш без справы? Хадзі дапамажы!» «Або?» «А, усё ў цябе з рук валіцца, недарэка! Дарма я цябе хлебам, малаком кармлю!» Яшчэ трэба сказаць, што ў гэтых месцах часцяком бачылі дзіўную старую. Сівую, як голуб, згорбленую з вялікай торбай за спінай. Раніцай яна выходзіла з густога лесу і ішла некуды праз усю вёску. А вярталася назад, толькі калі садзілася сонца. Жыхары баяліся старой жанчыны як агню. Думалі, што яна чарадзейка, а то і пярэваратень, калі жыве ў запаветным лесе. І час ад часу пакідалі каля лесу вузельчыкі з ежай і гасцінцы. Хай бярэ, абы сумленных людзей не чапала. Неяк жонка каваля сядзела на дварэ і чысціла цыбулю. А малодшая дачка гуляла побач з ёй. Тут з лесу выйшла старая, узяла пакінутыя для яе гасцінцы і кінула іх у сваю торбу. Жонка каваля ўздыхнула. «Эй, ось старая качарга, усё ласуецца чужымі падачкамі, а я лішні кавалак не магу з'есці, у мяне 6 галодных ратоў. Я хутчэй ёй сваю малодшую дурніцу аддам, чым лусту хлеба». Тут старая павярнулася, нібы пачуўшы гэтыя словы, і ў лоб зірнула на жанчыну. У той закружылася галава і пацямнела ў вачах. Калі яна прыйшла ў сябе, то ўбачыла, што дачкі побач няма, а сівую чарадзейку ў той вёсцы больш ніхто не сустракаў. Што ж адбылося з дзяўчынкай? Яна запомніла, як хтосьці вёў яе за руку праз лес, а потым прывёў да хаціны, парослай імхом і белым лішайнікам. У кожным бярвенцы хаціны было дупло, дзе жыла якая-небудзь птушка. А побач, калі-нікалі, можна было заўважыць лясных звяроў. Зайцоў, вавёрак, барсукоў, нават лісіц. Старая скінула на зямлю сваю торбу і сказала. «Застанешся тут. У родным доме ты была чужая, а ў густым лесе станеш сваёй». Потым зірнула на свой двор і здзівілася. «Глядзітка! Ля самага парога расцвіла лясная ружа, да яшчэ жоўтага колеру. 6 гадоў я чакала, калі яна распусціцца. Падобна на тое, што гэта знак. Буду зваць цябе, дачушка, жоўтай ружай». Так дачка каваля пасялілася ў імшыстай хаціне. Яна стала дапамагаць старой чарадзейцы варыць зелле з травы і рабіць гаючыя мазі, лячыць параненых звяроў і падбітых птушак. Жоўтая ружа ні разу не пачула папроку, што яна няўмека або дурніца. і таму старалася дагадзіць яшчэ больш. І неўзабаве старая жанчына, убачыўшы, што ў дзяўчынкі ўсё атрымліваецца, стала вучыць яе чараўніцтву. Прайшло 4 гады. Неяк на досвідку чарадзейка ўзяла дзяўчынку за руку, прывяла на ўзлесак і сказала: «Зрабітка мне тут гару». Жоўтая ружа успомніла ўсе чароўныя словы, якія ведала, і побач з ёй паўстаў узгорак у чалавечы рост. Старая пахіснула галавой, адвяла дзяўчынку назад у сваю хату і працягнула вучыць яе ўсялякім дзівам. Праз 4 гады яны зноў прыйшлі на ўзлесак. На гэты раз чароўнай сілы ў жоўтай ружы дадалося, і яна змагла стварыць каменную горку вышэй за дрэвы. «Ну, гэта ўжо нешта». Лясная чарадзейка пазаймалася з дзяўчынкай яшчэ 4 гады. Потым вярнулася з ёй на тое ж месца і зноў сказала: «Ствары мне тут гару». Вочы жоўтай ружы бліснулі, з кончыкаў пальца ударыла маланка, і на ўзлеску паўстала гара з празрыстага бурштыну, такая высокая, што канец яе ўпіраўся ў аблокі. «Ну, а цяпер хопіць. Як чараўніца, ты ўжо мацнейшая за мяне. Заставайся жыць тут. Твой лёс сам цябе знойдзе». З гэтымі словамі лясная чарадзейка знікла, а жоўтая ружа стварыла сабе палац на вяршыні гары і стала там жыць. Ля падножжа яна зрабіла цудоўны сад з павойных жоўтых руж, каб заўсёды памятаць пра лясную хаціну і пра старую, якая выхавала яе. Дзяўчына працягвала лячыць параненых звяроў і птушак і клапацілася, каб у густым лесе было спакойна. Жоўтая ружа не сумавала ў адзіноце, у яе заўсёды знаходзілася безліч спраў. Але аднойчы яе спакой парушылі. Ля бурштынавай гары пачулася конскае ржанне і вясёлая песня. Дзяўчына спусцілася ўніз акурат настолькі, каб разгледзець маладога паляўнічага з ручным драздом на плячы. А той, любуючыся дзівоснай гарой і кветкамі, заўважыў дзяўчыну. Усміхнуўшыся незнаёмцу, жоўтая ружа вярнулася ў свой палац. Але неўзабаве у пакой заляцеў дрозд з лясной кветкай у дзюбе. А дзяўчына ў адказ узяла з вазы ружу жоўтага колеру і адправіла яе разам з птушкай назад. Наступнай раніцай ручны дрозд прыляцеў ужо з запіскай. «Я думаў, што з-за бурштынавай гары ўзнялося сонца, але цяпер разумею, што гэта ты вызірнула ў акенца». Жоўтая ружа напісала адказ. Такая перапіска працягвалася шмат дзён. Вядома, ім нескладана было сустрэцца і пагаварыць, але такі спосаб зносін падабаўся хлопцу і забаўляў дзяўчыну. Пявучы дрозд з запіскай у дзюбе прылятаў штодзень, і жоўтая ружа ўжо трымала для яго напагатове перапечкі і арэшкі. Паступова гэтыя запіскі ператварыліся ў доўгія лісты. Хлопец пісаў пра ўсё, што адбываецца за межамі густога лесу, пра жыццё ў гарадах і вёсках, розных людзей, святы і будні, бо жоўтая ружа жыла на сваёй бурштынавай гары і нічога гэтага не ведала. Дзяўчына ў сваю чаргу пісала пра густы лес, яго насельнікаў, запаветныя месцы, пра тое, як не трапіць у лапы троля і не апынуцца на шляху адзінарога. Праз нейкі час у лістах паляўнічага дзяўчына стала заўважаць трывогу. Ён усё часцей згадваў, што ў каралеўстве неспакойна. То здарыцца пажар у вёсцы, то абрынецца вежа каралеўскага замка, то возера з чыстай вадой ператворыцца ў балота. Быццам нехта рабіў гэта знарок. Апошні ліст канчаўся словамі: «Хачу разабрацца, што адбываецца. Чакай мяне праз некалькі дзён. Некалькі дзён мінула. Мінула і некалькі тыдняў. Увесь гэты час дзяўчына месца сабе не знаходзіла. І вось калі набліжалася восень, і жоўтыя ружы ля падножжа гары сталі патроху адцвітаць, у акно палаца стаў біцца ручны дрозд паляўнічага. У якім ён быў выглядзе, знясілены, перамазаны брудам, з выдраным пер'ем. Жоўтая ружа ўпусціла яго, і птушка пачала кружляць па пакоі, б'ючыся то аб сцены, то аб мэблю. «Я ўсё зразумела. Здарылася бяда. Вядзі мяне да свайго гаспадара». Яна ўзмахнула рукой, ператварылася ў багоўку і пакіравала ўслед за драздом праз густы лес. Іх чакаў доўгі шлях. Жоўтая ружа ляцела над палямі багоўкай ці ластаўкай, паўзла цераз пясчаныя пагоркі яшчаркай, прадзіралася праз нетры бясшумнай рыссю. Нарэшце яны дабраліся да бязмежных балот. Тут дрозд стаў лётаць кругамі над мутнай зялёнай вадой. Дзяўчына ў абліччы багоўкі таксама абляцела ўсё вакол, але не знайшла ні астраўка, ні нават купіны. Тады яна зноў зрабілася чалавекам. «Будь што будзе», – сказала сабе жоўтая ружа і кінулася наўпрост у дрыгву. Топкая вада сышлася над ёй, і дзяўчыне падалося, быццам яна ляціць некуды ўніз у поўнай цемры. Урэшце рэшт яна ўпала на дно, парослае мяккім імхом. Усё вакол было падобным на вусцішнае падзямелле. У далечыні, пры святле паходняў, віднелася варта ў чорных даспехах з дзідамі наперавес. Жоўтая ружа перакінулася ў мыш, пабегла па доўгіх цёмных калідорах, праслізнула міма варты і прышмыгнула ў велізарную залу. Пасярод залы стаяў жалезны трон, і на ім сядзеў карлік з непрыгожым агідным тварам. На яго лысай галаве красавалася самаробная карона. Рукі і ногі карліка былі да смешнага тонкімі і маленькімі. Аднак вочы іскрыліся такой злосцю, што адразу знікала ахвота смяяцца. А ў дальнім куце залы была клетка, у якой сядзеў чалавек. У гэтым чалавеку жоўтая ружа пазнала свайго паляўнічага. Раптам дзяўчына зразумела, што яе чароўная сіла знікае. Занадта доўга яна знаходзілася ў абліччы звяроў і птушак. Мышыная скурка растала, і жоўтая ружа выцягнулася ва ўвесь рост, зноў стаўшы сабой. «Хто тут? Пэўна, гэта каралева! Вы вырашылі самі прыйсці сюды за сваім шпегам!» Карлік махнуў рукой у бок клеткі з паляўнічым. «Гэты зласлівы чалавек прыняў мяне за каралеву нашых земляў. Калі ён зразумее, што я не яна, то схопіць, а то і адразу заб'е мяне». «Так, я каралева», – гучна сказала жоўтая ружа. «Я маля слеп у гэтым падзямеллі, і таму не магу вас разгледзець. Прысягніце на тым старажытным кубку, што вы каралева. Калі скажаце няпраўду, то ператворыцеся ў камень». Дзяўчына падышла да мармуровага кубка ў выглядзе кветкі, паклала на яго руку і паўтарыла: «Я каралева». Яна не стала каменем, таму што ў яе словах не было хлусні. Жоўтая ружа сапраўды была каралевай, каралевай Бурштынавай гары, і ў яе быў свой уласны палац. «Выдатна, ваша вялікасць! Але хачу сказаць вам, што ніякая вы не каралева!» Жоўтая ружа яшчэ не паспела спалохацца, а чалавек працягнуў: «Таму што ваш мужанёк зусім не кароль! Гэта я павінен быў кіраваць усімі землямі! Вы паслалі шпега, каб даведацца, хто я такі і навошта шкоджу вашай сям'і! Дык вось, слухайце! Калісьці даўно было абвешчана выпрабаванне для ўсіх мужчын каралеўства! Треба было забить пачвару, здобыть схаванный скарб и своими руками сбудовать корабель. Королем мусил стать той, кто выконал все задания. И вышло так, что у належный термин справились двое. Я и один молодый выскочка. Рада обрала королем его, и все тому, что я не вышел ростом и бритки. Карлик ускочил с трона и стал у лютости бегать по каменной зале. И тогда я сказал, я им покажу, я им всем покажу, я спустошу королевство и кину этого выскочку острог, я... Коли тебе потребная корона, можешь я ее забрать. Ослупянеўшы ад нечаканасці, маленький человек спытаў. Вось як? И что вы хочете наузамен? Верни мне моего служку. И все? Не, не все. Корона каштуе дорого. Отдай мне еще все скарбы гэтага подземелля. Карлик узрадаваўся. Видать, золота у яго ўладаннях было няшмат. Пролечились вы, ваша великость. Тут заховывается хиба, что жменя монет, да медяные талерки. Неужо? Поклянися на своим старожитным кубку, а после этого и я дам клятву, что мы с мужем зрачемся трона и королем станешь ты. Злосливый человек потиснул плячима и поклал руку на мармуровый кубок. А дзяўчына непрыкметна зняла со свайго пальца смарагдавы пярстёнак і кінула яго падалей ад сябе. Клянуся, што ва ўсім падзямеллі няма ніякіх скарбаў, акрамя 10 срэбраных і 3 золотых манет у старажытным куфры, і акрамя медзянога посуду, і, вядома, акрамя ўпрыгожванняў на каралеве. Але толькі апошняе слово сарвалася з яго вуснаў, як ён тут же ператварыўся ў камень. Бо карлік не ведаў пра смарагдавы пярстёнак, які ляжаў на зямлі. А ён быў даражэйшы за ўсе манеты і талеркі падзямелля. Жоўтая ружа падбегла да клеткі з паляўнічым і вызваліла яго. Пачуліся гучныя крокі. Гэта набліжаліся вартавыя. Але да дзяўчыны пачала вяртацца чароўная сіла. Яна схапіла хлопца за руку, прамовіла замову, і яны абодва апынуліся ля падножжа Бурштынавай гары. Вакол расцілаўся густы лес, а жудасныя балоты засталіся далёка-далёка. Як ты апынуўся ў палоне ў карліка? Я хацеў даведацца, чаму гэты чалавек увесь час спрабуе нашкодзіць нашаму каралеўству? Пракраўся ў падзямелле, але, на жаль, мяне схапілі. А я знарок кінула пярстёнак на зямлю, каб карлік ператварыўся ў камень. Цяпер думаю, можа, я зрабіла няправільна? Можа, яго напраўду калісьці моцна пакрыўдзілі, пазбавілі законнага права стаць каралём? Ён ніколі не стаў бы каралём. Усё было зусім не так. Сапраўды, шмат гадоў таму ўсе заданні выканалі 2 чалавекі – егер і гандляр карлік. І рада вырашыла яшчэ раз выпрабаваць іх. Егеру сказалі, што каралём стане карлік, а карліку – што егер. Егер прыняў гэта спакойна і, пакланіўшыся, сышоў, а карлік пачаў крычаць і разбураць усё вакол. Ён нават разбурыў цудоўны карабель, які сам зрабіў. І стала ясна, што кароль з яго выйдзе зласлівы і помслівы. Пачне караць, не разбіраючы віны, або распачне вайну з-за дробязі. Таму і аддалі карону егеру, які павёў сябе годна і стрымана. Так што справа была зусім не ў знешнасці і росце. Адкуль ты ўсё гэта ведаеш? Мне расказаў пра гэта бацька. Ён і ёсць той егер. Дык твой бацька кароль? А маці каралева. Я думала, ты паляўнічы. Зусім не. Я тут ні разу нават стралу з калчана не дастаў. А прыязджаў таму, што вельмі люблю лес. Мне не патрэбна гарадская мітусня. Я хацеў бы застацца тут назаўсёды. Табе нічога не перашкаджае, сказала дзяўчына і пачырванела. І наступнай вясной, калі зноў сталі распускацца ружы, на Бурштынавай гары жыла не толькі каралева, але і кароль з ручным драздом на плячы. Жоўтая ружа і яе муж жылі ў згодзе між сабой і густым лесам. У каралеўстве таксама панаваў спакой. Хіба што хадзілі чуткі пра тое, як на іншым краі лесу людзі сталі сустракаць дзіўную старую з вялікай торбай за плячыма. Яна выходзіла з лесу на досвідку і вярталася туды на захадзе сонца. Але ніхто, акрамя жоўтай ружы, не ведаў, хто гэтая старая на самай справе.